maar nu is ze meestal op haar zesde al op. Melkkoeien verdienen zoveel beter. Kijk op wakkerdier.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden, binnen zit Rob Trip. Het nieuws van vanavond natuurlijk, de dood van Wagnerbaas Prigozhin. Nou wisten we al veel langer dat over de doden niks dan goeds vaak onzin is. Nou, vanavond het definitieve bewijs. Onzin dus. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op woensdag, de dag waarop het vliegtuig waarin die Wagnerbaas Prigozhin zo goed als zeker zat is neergestort. Het laatste nieuws uit Moskou. Ruslandkenner bij uitstek Michel Krielaars is straks te gast. En die geslaagde maanlanding vandaag van India en de verbazing her en der daarover in het Westen, hebben wij eigenlijk wel door dat India inmiddels een grootmacht is. Gaan we het ook over hebben. En Donald Trump meldt zich morgen bij een gevangenis in Georgia. Hoe gaat dat circus eruit zien? En 120 bijaardiers van over de hele wereld zijn de komende dagen bijeen in Utrecht, want Nederland is toonaangevend als het om klokken gaat. Maar eerst een overzicht van het nieuws van... The Russian Civil Aviation Authority says Yevgeny Prigozhin has been listed among passengers on board a plane. A private plane carrying 10 people on board. It crashed. Woensdag 23 augustus. Ja, Wagner-leider Prigozhin lijkt dus zo goed als zeker te zijn omgekomen bij een vliegtuigongeluk in Moskou. En het lijkt er sterk op dat het vliegtuig door Russisch luchtafweer geschud is geraakt. Ja. In de buurt van Moskou, hè, op weg naar Petersburg. Het laatste bericht van Prigozhin verscheen een paar dagen geleden in een video vanuit Afrika. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые... Zijn dood komt volgens deze correspondent niet als een verrassing. Zij vindt het eerder verrassend dat het zo lang geduurd heeft, dat hij het heeft volgehouden na de mars op Moskou. Nobody expected Yevgeny Prigozhin to survive very long after attempting that coup against Vladimir Putin. In some ways it's surprising he lived as long as he did. Nou, straks veel meer erover dus. Groot feest ook vandaag in India, want... India is on the moon. India is niet alleen het vierde land op de maan, maar ook de eerste op de zuidpool van de maan. It is all the more significant because India is the only nation to have achieved a lunar landing on the south pole of the moon. Volgens deze deskundige is het niet gemakkelijk om een maanlander op de zuidpool te laten landen, omdat het een woest en bergachtig terrein is en heel donker. Je moet dus heel zachtjes komen aanvliegen en die snelheid van heel erg goed controleren met de stuurraketten. En dat ging goed. In India waren ze euforisch. Het is the most memorable moment of our life. We are so elated that we made it. It is a big day. I'm feeling the goosebumps. I'm so happy right now. This is a great day for ISRO and India en also mankind. Hier in Nederland geen treinverkeer van en naar Rotterdam vanochtend en vanmiddag. Door een stroomstoring zaten deze reizigers in problemen. Ik moet naar Tilburg. En gaat u daar komen? Nou, dat weet ik nog niet. Naar Schiphol. Voor een vakantie van voor 3 weken. Amsterdam Central. En dit had ik niet verwacht, dat de stroom zou uitvallen. Heb ik jammer genoeg pech nu op dit moment. Het ging om een storing in het zogenoemde elektronisch beveiligingssysteem, legt deze woordvoerder van NS uit. Dat systeem zorgt ervoor dat we precies weten waar welke trein op welk moment rijdt. En op het moment dat daar dus een storing in zit, kan het treinverkeer niet veilig plaatsvinden. Nico en Connie uit Lienden kregen de schrik van hun leven toen een shovel de dijk afreed en in hun huis terecht kwam. Ze lagen in bed toen dat gebeurde. En toen zijn we opgestaan. En dan hoefden we niet ver te lopen om te zien wat er gebeurd was. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Ik dacht, hoe kan het nou? Het onweert niet. Want ik dacht dat we een blikseminslag hadden. Zo'n geluid was het. Je kan het niet nadoen. Ja, het nieuws van vandaag. Goed. De papieren edities van de kranten vanmorgen. Sid van der Linden heeft ze, Sid. Ja, ook in die kranten gaat het over Prigozhin. Volgens de Telegraaf lijkt het erop dat hij toch is gestraft voor de opstand van zijn huurlingen. De kat met 9 levens lijkt zijn laatste te hebben opgemaakt. Trouw houdt er sterk rekening mee dat Poetin achter het ongeluk zit. Een plausibel scenario. Vijanden van de Russische president zijn immers voor minder uit een raam gevallen. Maar ook andere verhalen morgen. In NRC wordt uitgelegd wie er geld verdienen aan bandshirts. Ook al kunnen tienermeisjes misschien nog geen 3 nummers van Ramones opnoemen, toch valt er veel geld te verdienen met shirts met daarop oude punk, metal of popnamen. De krant pluist het web van bedrijven en licentiehouders achter deze industrie uit. Vaak zijn het grote platenlabels die licentiebedrijven opkopen, die weer de rechten van de band in handen hebben. Grote modeketens verkopen het liefst bandshirts van artiesten die geen imagoschade kunnen veroorzaken. Lees overleden of gestopt. Waar blijft de vliegende auto, vraagt de Volkskrant zich af. Al ruim een eeuw zijn ontwikkelaars ermee bezig, maar tot een doorbraak kwam het nooit. De krant is bij een bedrijf in Brabant dat al meermaals zijn vliegende auto heeft aangekondigd. Die ziet eruit als een kleine, inklapbare helikopter met 4 wielen eronder. Die wielen rijden, de wieken draaien, alles werkt. Waar is dan het wachten op? Certificering is het antwoord. Een auto en een helikopter combineren is niet zo moeilijk, klinkt het. Wel is het lastig om dat binnen de kaders van de wet te doen. Een Europese autoriteit moet de vliegvergunningen afgeven. En daarvoor moet de vliegende auto 850 tests afleggen. Na jaren ontwikkelen hoopt het bedrijf volgend jaar dan eindelijk de lucht en de weg op te kunnen. In Zandvoort worden kritische geluiden over de Formule 1 overstemd door het enthousiasme, lezen we bij het Parool. Voor de detailhandel is het raceweekend tegenwoordig het slechtste weekend van het jaar. Ja, waar de raceteams vroeger hun boodschappen gewoon in het dorp deden, nemen ze nu hun eigen keukens en chefs mee. Maar toch deert het de ondernemersvereniging niet. Ze spreken van het Dutch Grand Prix effect. Dat houdt in dat er ook de rest van het jaar ander publiek komt. Bijvoorbeeld Amerikanen in Amsterdam die dan ook toch nog even Zandvoort willen zien en voor een paar honderd euro aan kaas kopen. De tegenstanders kunnen troost putten uit de zekerheid dat alles voorbij gaat. Een ondernemer zegt: als Max stopt, dan is het ook voor Zandvoort voorbij. Dus we moeten ervan genieten, zolang het nog kan. En ietsje verderop begint dit weekend Mysteryland. Een dancefestival dat volgens de Telegraaf in 30 jaar tijd is uitgegroeid tot een fenomeen in de festivalwereld. DJ's roemen in het artikel de professionaliteit van Mysteryland. Allerlei andere festivals hebben de kunst in het Haarlemmermeerse bos afgekeken. Amerikanen liepen met bloknotes en videocamera's rond op dat festival om inspiratie op te doen. Na 30 edities is het organiseren van Mysteryland een lifestyle geworden, zegt de festivaldirecteur. Ook voor de toekomst betekent dat het festival de trend niet wil volgen, maar wil zetten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Chaos of the real, and it makes this soul heart hunger to be free. Pretty soon I'll be gone, and the day will be over, and the night won't allow these eyes to see. Het Fields van John Allen. Ja, de dood van Wagner-leider Prigozhin. Wat weten we eigenlijk van wat er gebeurd is vanavond? Wat kunnen we zeggen over wat het mogelijk allemaal teweeg gaat brengen? Goed, laten we eerst eens gaan naar Moskou. Naar correspondent Geert Groot-Koerkamp. Geert, goedenavond. In hoeverre moeten we eigenlijk nog een slag om de arm houden? Is hij dood of waar moeten we vanuit gaan? Ik denk dat het allemaal wel duidelijk is. Je merkt het ook aan de berichtgeving, ook hier in Rusland. Dat gonsde natuurlijk een paar uur geleden nog van alle mogelijke geruchten. Maar dat is nu allemaal toch wat gekalmeerd. Er zijn bevestigingen, ook uit de kring van de Wagnergroep, het huurlingenleger van Yevgeny Prigozhin. En ook van Rosaviatsia, dat is het Russische luchtvaartagentschap, dat nogmaals heeft bevestigd dat er aan boord van dat toestel 10 mensen waren, onder wie Yevgeny Prigozhin, onder wie ook Dmitri Utkin, ook een belangrijke commandant van de Wagnergroep, die met zijn geuzennaam Wagner ook de naam aan de groep heeft gegeven. Dus het lijkt allemaal wel dat inderdaad de aanvankelijke suggesties kloppen dat Prigozhin is omgekomen bij die crash. Ja, en vanuit het Kremlin zelf, heb je daar eigenlijk wat van gehoord vanavond? Het wachten, natuurlijk iedereen wachtte op de woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov. De geëikte man in dit soort situaties om commentaar te leveren. Maar naar verluid zou dat vandaag niet meer te verwachten zijn. Misschien heeft dat te maken met het feit dat Poetin buiten Moskou op reis was. Maar waarschijnlijk zal hij morgen aan zijn jas worden getrokken. Maar ik verwacht niet dat er heel veel uitkomt. Meestal is Peskov de man die doorverwijst naar andere organisaties. Het zij het ministerie van Binnenlandse Zaken, Defensie, in dit geval dan de geëikte organen die deze crash onderzoeken. Ja. Zeg, en heb jij verder in de loop van de avond nog iets meer gehoord over die geluiden van explosies en mogelijk luchtafweergeschut, hè, waar sprake van zou zijn geweest? Dus dat toestel echt uit de lucht is geschoten? Nou ja, we hebben de beelden gezien natuurlijk van een toestel dat van grote hoogte vrijwel loodrecht naar beneden valt. Dat is natuurlijk op zichzelf heel opmerkelijk. Goed, de specialisten zullen daar hun zegje over doen. Er waren verschillende berichten van mensen daar in de buurt die het hebben gezien, die ook zeggen dat ze enkele knallen hebben gehoord. En ik zag dat een Russisch... Daar gaat de verbinding met Geert. Beld met diverse experts, luchtvaartexperts. En daar lijkt de consensus te zijn dat het niet zomaar gaat om een menselijke fout of een technische fout aan boord van het toestel. Maar dat het heel goed mogelijk is dat het toestel wel degelijk met een raket is neergehaald. Ja. Je viel heel eventjes weg, maar het waren maar een paar woorden die wegvielen uit je antwoord. Het is duidelijk wat jij zei. Krijgen Russen dit ook allemaal te horen en te zien op hun radio- en televisiekanalen, zou ik maar zeggen? Ja, misschien met enige vertraging. De speculatie speelt zich vooral op sociale media. Maar de officiële Russische staatsbureaus die hebben in de loop van de avond wel gemeld, voortdurend verwijzend naar bijvoorbeeld het Russische luchtvaartagentschap, dat Prigozhin in ieder geval op de passagierslijst stond. Dat het mogelijk is dat hij daarbij is omgekomen. Maar niet veel meer dan dat. We hebben wel verschillende Russische televisiejournalisten gezien en gehoord die speculeren over wat de oorzaak kan zijn. Er wordt al gesproken van een terreuraanslag. En ook opvallend trouwens is dat een van de Telegram-kanalen die banden hebben met de Wagner-groep, dat die het hebben over verraders van Rusland die achter deze de dood van Prigozhin zouden zitten, voor wat het waard is. Ja, maar dat laatste wat jij zegt, dat is toch vrij opmerkelijk, hè? Dat er vanuit dat privéleger zelf dus blijkbaar dat soort woorden ook gebruikt worden. Ja, maar goed, we hoeven niet zo heel ver terug te gaan in de tijd. Exact twee maanden geleden vandaag was er die bizarre raid naar Moskou, hè, dat oprukken van duizenden manschappen van de Wagner-groep met Prigozhin, die in Moskou verhaal wilde gaan halen bij de Russische legerleiding. Toen al was duidelijk dat er in die kringen natuurlijk heel veel meningen zijn die sterk afwijken van wat het Kremlin wil en doet. Het wekt dus geen verbazing dat je nu uit diezelfde kringen ook kritiek hoort op de gang van het onderzoek. En die kritiek zal waarschijnlijk alleen maar toenemen in de komende dagen. Ja, goed. Geer, dank je wel voor nu. We houden contact natuurlijk. Hè. Mocht er voor 12 uur nog iets te melden zijn, dan horen we dat. Ik praat verder met Ruslandkenner Michel Krielaars, jarenlang Rusland-correspondent voor NRC, tegenwoordig chef Boeken. Goedenavond, Michel. Goedenavond, Rob. Zeg, er hangt één woord, lijkt het wel, over deze avond, alomvattend. En dat lijkt me wraak, hè? Wraak van Poetin. Hoe groot is de kans volgens jou dat we daarmee inderdaad te maken hebben nu? Ja, het lijkt er wel op. Kijk, Poetin staat erom bekend dat dit iemand is die zeer op loyaliteit is gesteld. En het is iemand die niet al te snel beslissingen neemt. Dus er zijn 2 maanden voorbij gegaan. Dit is natuurlijk een symbolische dag. Precies 2 maanden na die muiterij. Bovendien op de dag waarop in Koersk de tankslag uit 1943 wordt herdacht, waar Poetin medailles heeft uitgereikt aan militairen die in Oekraïne hebben gevochten. En die tankslag is een belangrijk wapenfeit in de Tweede Wereldoorlog. Het moment waarop Hitler eigenlijk naar uitzag dat hij echt die oorlog zou gaan verliezen. Dus het is de overwinning van Rusland in de Tweede Wereldoorlog begon toen. Poetin was daar aanwezig vandaag. Het is 2 maanden geleden dat die muiterij begon. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan ja, is het bijna onmogelijk dat Poetin of de mensen in zijn naaste omgeving die hem hierin steunen, hem weer als de grote leider hebben laten manifesteren. En dat zie je natuurlijk vandaag. Hij heeft laten zien dat iedereen die zich tegen hem keert dit te wachten staat. Hij heeft dat meteen naar die muiterij geroepen. En die muiterij was een dolkstoot in de rug van het Russische leger. Prigozhin gaf kritiek op Shoigu, de minister van Defensie, en de opperbevelhebber, en daarmee ook indirect op Poetin zelf. Ja, als je dit doet, staat je dit te wachten. Ja, maar voor ons in het Westen is het toch raadselachtig om nog een gematigd woord te gebruiken, dat je dan 2 maanden wacht, of niet? Ja, nou ja, wat ik al zei, Poetin staat erom bekend dat hij altijd wacht met het nemen van beslissingen. Het is hij gaat eerst alles afwegen. Hij moest natuurlijk ook uitzoeken op wie die kon rekenen binnen de strijdkrachten. Wagner is populair. Die mannen hebben hard gevochten, vooral bij Bakhmut. Ze hebben kritiek geleverd op de legerleiding. Ze hebben steun daar in de Russische troepen die in Oekraïne vechten. Dus dan is het voor Poetin toch eventjes de kat uit de boom kijken. Op wie kan ik rekenen in Moskou als ik die Prigozhin aanpak. Hè? En kijk, wat Geert ook al zei, dit was niet onverwacht. Dit moest gebeuren. Maar wanneer het zou gebeuren, ja, dat wisten we natuurlijk niet. Iedereen dacht, het begint natuurlijk een paar dagen na die muiterij. Maar Poetin is een groot strateeg, geen domme man. Die heeft precies gekeken, op hem kan ik steunen, op hem kan ik rekenen. En die heb ik niet. Vergeet niet dat vandaag ook bekend werd dat generaal Surovikin is ontslagen. De man die de tweede man was in de oorlog in Oekraïne. Aanvoerder van de luchtstrijd. Vandaag ontslagen, had banden met Wagner, is ontslagen op verdenking van medeplichtigheid aan die muiterij. Dus dat is ook niet toevallig, dat het toevallig vandaag bekend werd. Nee, zou het denkbaar zijn dat dit gebeurd is zonder medeweten van Poetin? Dat kan, kijk, we zullen dat nooit precies weten. Maar er is een bepaalde symboliek. En Poetin heeft natuurlijk om zich heen een clubje mannen die hem steunen. En die hem misschien ook tegemoet willen komen. Hè. De nazi's hadden die mooie uitdrukking dem Führer entgegenarbeiten. Dus doen waarvan je denkt dat de leider het wil. Nou, die mensen zijn er ook in Rusland. Dat hebben we diverse keren gemerkt. Maar ja, als we bedenken dat Poetin als enige besloten heeft om die oorlog te beginnen. En dat is uit reconstructies gebleken. Ja, dan zou je bijna ook kunnen denken dat hij ook als enige heeft besloten om nu eens af te rekenen met Prigozhin. Wat denk jij blijft er over van dat privéleger van die Prigozhin? Nu hij zelf. Nou ja, kijk, Prigozhin was de zakelijk leider. Hè. Dat vliegtuig zat dus ook Dmitri Utkin. Dat was eigenlijk de militaire leider. Dat zie je ook in die Telegram-groep van Wagner. Die Utkin die wordt echt op het schild geheven. En daar roepen ze ook van zelfs in de hel zal hij de beste zijn. En je hoort ook muziek uit Wagners Walkuren, die wordt dan gedraaid. Dus ja, dat leger, er is een bepaalde loyaliteit. Het is toch ook een vriendenclub. Ze hebben echt als nauwe kameraden aan dat front gevochten. Ze hebben enorme verliezen geleden. Ik las net dat een deel van die Wagner militairen al zich aan het terugtrekken is uit Belarus, waar ze zaten en waar ze een beetje onrust hebben gezaaid aan de grens met Polen. Maar je moet ook niet vergeten dat een groot deel van Wagner er nog altijd actief is in Afrika. En ja, wat ze daar gaan doen, dat is vooralsnog onduidelijk. Ik kan me voorstellen dat een groot deel van de Wagner soldaten die in Rusland of in Belarus zijn, dat die een beetje zich gaan verspreiden over de reguliere legereenheden. Daar is ook toe opgeroepen. En eind juli heeft Prigozhin zelfs op dat Telegram-kanaal gezegd dat ze nu niet aan het recruteren zijn met nieuwe manschappen. En dat hij het prima zou vinden als de Wagner-manschappen zich gewoon zouden aansluiten bij het reguliere leger. Ja, maar je zou je ook kunnen afvragen, zijn dit nou juist de mensen die het over hun kant laten gaan, dat hun baas vermoord wordt? Nou ja, er gaan natuurlijk allemaal geruchten, ook weer in die Wagner berichten, dat er wraak genomen moet worden. Maar ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Kijk, Wagner is buitengewoon goed uitgerust. Dat zagen we bij die buitenreis. Ze hadden het top of de bil luchtafweer geschud, voortreffelijke tanks, panzerwagens, noem maar op. Maar ja, het waren toen ook maar een paar duizend man. Dus ja, wat doet een paar duizend man tegen toch een grote legerovermacht, ja, waarvan Poetin zich toch wel heeft van steun heeft verzekerd. Ja, brengt ons tot slot toch bij de vraag, Michel, natuurlijk. Wat hebben de Oekraïners er eigenlijk aan? Nou ja, ik zag een beetje op Oekraïnse internetkanalen dat die hun schouders ophalen hierover. En die zullen misschien denken, nou ja, dan is er een deel van de tegenstanders uitgeschakeld. Maar ja, aan de andere kant kun je ook denken, verdorie, die Poetin, die houdt niet op. Die gaat door. En die oorlog, we komen er steeds meer achter dat die oorlog nog behoorlijk lang gaat duren. Dus ja, het is ook weer een soort wake-up call. We gaan nog een harde tijd tegemoet, een zware tijd tegemoet aan het front. Oké. Okay. Michel, dankjewel. Michel Krielaars, jarenlange Rusland-correspondent voor NRC. Over de dood van Wagner-leider Prigozhin. Jamie Lydell en Multiply. Ja, een geslaagde maanlanding van India vandaag. En daarmee kan India zich nu meten met ruimtevaartgrootmachten. De Verenigde Staten, China en Rusland. Maaike Okana Heijmans volgt de ontwikkelingen in Azië voor instituut Klingendaal op de voet. Goedenavond. Goedenavond. Zeg, ik zei aan het begin van deze uitzending al, toen ik de onderwerpen aankondigde, je proeft toch ook in het Westen hier en daar ook best wel wat verbazing over deze succesvolle maanlanding. Lees, het is toch een land, India, waar een groot deel van de bevolking straatarm is. Wat vindt u van die verbazing? Nou, misschien zegt het meer over ons dan over India. Ze hebben het een paar jaar geleden ook al geprobeerd en toen niet succesvol. Maar wil wel zeggen dat het niet uit het niks komt. En überhaupt de investeringen, enorme investeringen die India doet in technologie, waaronder ruimtevaarttechnologie, die gaan al echt vele decennia terug. Ja, dus als wij verbaasd zijn over die maanlanding, dan is het eigenlijk vooral omdat wij niet doorhebben hoe ver India al is, ook als grootmacht. We kennen India echt nog niet zo heel erg goed, inderdaad. Nee. Zeg, hoe belangrijk is die succesvolle maanlanding? We hoorden net al wat geluidsfragmenten. Ze zijn euforisch natuurlijk, maar feitelijk, wat betekent dit voor het land? Nou, u noemde net al het illustere rijtje natuurlijk waar ze inkomen. Zich bij hebben geschaard eigenlijk de Verenigde Staten, China. Eigenlijk nog de Sovjet-Unie, ja, niet het Rusland. Want die zijn er eerder deze week niet in geslaagd om een succesvolle maanlanding uit te voeren. Dus het is nogal om daarbij te horen. Je kunt ook invullen welke landen er überhaupt niet bij staan, voordat India er al bij kwam. En daar mogen wij onszelf ook natuurlijk toe rekenen. Dus dat India wel lukt. Wat ik heel typerend vond, was ook minister-president Modi vandaag ook zei, toen hij eigenlijk aankondigde van, dit is de ontwaking van het nieuwe India. Maar hij voegde daar ook aan toe dat het ook een enorme boost is voor die hele grote groep landen in het wat we tegenwoordig het mondiale of het globale zuiden noemen, waar India zich een beetje als leider ook van graag van neerzet, dat die landen het ook kunnen. Dus het is niet alleen maar meer de standaard grootmachten. Nee, de wereld is echt aan het veranderen en India is daar een symbool van. Ja. En India maakt deel uit van dat BRICS-genootschap, zou ik maar zeggen, dat juist deze dagen bijeen is. Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika. Waar we overigens in het nieuws net van hoorden om 11 uur dat die landen van plan zijn om uit te breiden. Hè? Moet nog blijken met welke landen dat dan zou zijn. Heeft u daar een idee van? Of? Er is een hele grote groep landen die zich eigenlijk hebben aangekondigd dat ze dat graag zouden willen. Er is ook al een hele grote groep landen nu aanwezig. Net zoals bij de G7, dat is ook al lang niet meer de G7. Er is ook ruim 10 landen die aanwezig zijn. En bij de G20 over 3 weken, daar zit ook minister-president Rutte, terwijl wij formeel niet bij de G20 horen. Dus er zijn al veel meer, net zoals bij andere internationale organisaties, andere landen aanwezig. Maar of dat er echt een uitbreiding is, een formele uitbreiding, dat is nogal wat natuurlijk, want dan heb je het ook weer over omvang versus efficiëntie. Nou, daar weten we in de EU ook alles van. Hoe groter je wordt, dan wordt het ingewikkelder. En daar is, dat heeft eigenlijk ook een beetje India en Brazilië ook gebruikt als, laten we een beetje voorzichtig zijn. Vooral China en Rusland willen graag die uitbreiding. Maar vandaag heeft Modi dan toch ook gezegd, wij steunen die uitbreiding, maar wel in consensus. Dus ik lees dat toch een beetje als een vertragingstactiek van, voorlopig nog heel even niet te snel, want het moet geen anti-westers feestje worden zoals China en Rusland wel meer ambiëren. Ja, want dat wil India niet, wat u een anti-westers feestje noemt. Nee, dat willen ze zeker niet. India blijft zich graag als wat zij dan noemen non-aligned, dus niet verbonden aan aan welke kant dan ook scharen. En ze heeft nauwe banden historisch gezien met Rusland. Ook op defensietechnologie overigens. Wat natuurlijk ook maakt dat ze in de huidige oorlog in Oekraïne minder kritisch zijn geweest. Maar dat is niet alleen omdat ze die afhankelijkheid hebben. Komt ook doordat ze ook wel begrijpen een klein beetje waar het vandaan komt. En daar ook wel het Westen over op de vingers tikken. En dat blijven ze doen. En met succes, want we zijn nu in die zekere zin ook echt wel van onze kant aan het heroverwegen of dat wij niet iets anders moeten opstellen ten opzichte van India. Ja, ja, want in welke richting zou dat moeten gaan, als ik dat aan u vraag? Nou, het is een grootmacht aan het worden en dat betekent dat ze niet meer zomaar zullen luisteren als wij het opgeheven vingertje daarmee langskomen. En ik denk dat ook in die zin geeft deze maanlanding India een boost. Minister-president Modi een boost. Ja. Omdat hij dus nog meer kan zeggen van, kijk, wij zijn echt die grootmacht. Eerder dit jaar zijn we de grootste geworden in inwonersaantal. aantal. Nou, dat zegt al wat. We zijn ondertussen de vijfde grootste economie van de wereld. Zit inderdaad nog veel armoede bij. Daar werken ze keihard aan. Gebruiken ze overigens ook enorm geavanceerde digitale en technologische ontwikkelingen voor. De DigiD wat wij kennen, kennen ze in India ook. En dat is daar in zekere zin nog veel meer indrukwekkend, zou je kunnen zeggen, als je ziet waar het land verder staat. Dus dat ze technologische grootmacht en digitale grootmacht al waren, dat was wel voor India heel, heel duidelijk. En voor een groepje landen eromheen ook. En nu voor ons ook iets meer. Ja. En kun je het ook met recht de grootste democratie nog steeds noemen van de wereld? Want dat werd in het verleden natuurlijk ook vaak gezegd, hè? Geldt dat echt in volle kracht voor dit land? Nee, het is ook een heel mooi retorisch iets natuurlijk wat je kan zeggen. De grootste, formeel is het natuurlijk een staatsvorm, een democratie. Maar er zijn ook wel wat terugvallen in de democratische rangorde, zou je kunnen zeggen, onder de huidige minister-president. En daar vinden wij ook ondertussen wat van. Maar daar moeten we ook misschien op een andere manier iets over gaan zeggen. Want nogmaals, dat opgeven vingertje, hoe doe je dat dan wel? Nou, op subtiele manieren kan je daar zeker wel over praten. Ook het steunen van groepen die daar zelf ook oppositie aanbieden, bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt ook wel. Maar dat is dan in de Tweede Kamer iets minder duidelijk misschien. Maar wat het dus het goede nieuws ook is, is dat de Tweede Kamer daar ook ondertussen in Nederland ook genuanceerd daarnaar kijkt. En juist ook naar die vormen van wijzen op het belang van de democratische rechtsstaat. Dat ze daar ook oog voor hebben. U had het net over de verhouding tussen India en Rusland. Hè. U zei, militair gezien van oudsher banden. China en India, is dat nog steeds water en vuur? Dat is nu ongeveer op de slechtste punt in de geschiedenis, zou je wel kunnen zeggen. Die relatie is niet goed. Er is echt een militair conflict geweest, zelfs aan de grens. Ze hebben nog steeds een grensconflict. Daar staan elke dag nog militairen tegenover elkaar. Dat is een paar jaar geleden uit de hand gelopen. Dus dat is alles bepalend eigenlijk in die relatie. Maar ook de enorme aanwezigheid van Chinese investeringen. En daar hebben ze ook het gevaar van ingezien een paar jaar geleden al. Omdat India natuurlijk een enorme markt is. Dus daar valt veel te halen. Er vallen ook heel veel data te halen. En op een gegeven moment zeiden de Indiërs, maar dat willen we eigenlijk helemaal niet dat jullie dat weghalen. Dus TikTok, we gooien jullie uit het land. En een paar andere apps ook. Dat was voordat de Verenigde Staten daarmee bezig waren. Ook al India's beleid. Ja, en wat betekent dat tot slot voor ons? Als je je afvraagt van hoe wij ons moeten verhouden tot India, als je realiseert dat de band met China zo slecht is, wat betekent dat voor ons nog iets? Dat er voor ons eigenlijk ook een kans is om, als we iets beter ook luisteren naar wat zij graag willen. En als we het samen hebben over wat willen wij meer uit de relatie halen en wat willen zij daar meer uithalen. Dat we het samen naar een beter niveau kunnen krikken. En dat misschien dan ook India, het mondiale zuiden, ook een beetje meer onze kant op kan brengen in plaats van de andere kant. Ja, duidelijk. Goed. Nou, ze hebben vast meegeluisterd, denk ik. Ook in Den Haag. Dankjewel. Maaike Okana Heijmans over India naar aanleiding van die geslaagde maanlanding vandaag. As we walk hand in hand, writing poems, we forget the wind stands still. Even as time passes by, we can see, we can feel. It's that thrill that makes us blind for what is real. Pages turn and nights are rolling. I'm standing near, but still too far away. As we come near, the storm has begun, lightning and the rain. Would you take this dance and fly? 'Cause every time we try, there's a chance for you and I. And every time we talk, we let the silence guide us side by side. It's the game. The Game of Love van Lorraine. Nou, morgen wordt, kunnen we rustig zeggen, het is een groot woord, historisch, maar het wordt een historische dag. Want het is uniek in de Amerikaanse geschiedenis. Een oud-president Trump zal zich melden bij een gevangenis in Atlanta. Oud-president wordt vervolgd voor zijn bemoeienis met de verkiezingen van 2020 in de staat Georgia. Kenneth Manusama, jurist en Amerika-deskundige, welkom. Wat gaan we allemaal zien morgen? Nou, gaan we inderdaad een uniek moment in de geschiedenis zien. Alleen al omdat dit de vierde aanklacht is, maar wel de eerste is die waarschijnlijk live op televisie wordt uitgezonden. Dan hebben we het in ieder geval over zijn voorgeleiding, hè, dat hij voor de rechter moet verschijnen en te horen gaat krijgen waar hij allemaal wel niet van beschuldigd wordt. Hebben we allemaal gezien? Kunnen we allemaal zien waarschijnlijk. Het is ook een uniek moment. En we gaan met name denk ik zien over hoe Trump daarop reageert, denk ik. Maar goed, tegelijkertijd is het wel hetzelfde procedure als bij de vorige aanklachten. Mm-hmm. Maar goed, dit is wel een veelomvattende aanklacht. We hebben al vandaag gezien dat andere medeverdachten of medesamensweerders, als het gaat om die verkiezingen in Georgia, al zijn verschenen. We hebben al de mugshots gezien, de foto's. Giuliani, hè? Zo. Giuliani. Als een advocaat is het natuurlijk een beetje ironisch dat vooral advocaten nu aan de andere kant van de camera staan en daar hun foto op internet zien staan. Ja. Begrijp ik nou goed dat hij zelf ook wilde, Trump, dat allemaal live te zien is? Trump zal dit niet erg vinden. Hij heeft met name in de onderhandelingen met de aanklager geprobeerd te zorgen dat het bijvoorbeeld ook in primetime televisie tijdstip wordt uitgezonden. Dus dat wil hij per se? Mogelijk mensen dit gaan zien? Er wordt al gezegd van hij is niet een traditionele campagne aan het voeren voor presidentschap. Hij is een campagne aan het voeren via de rechtszaal. Dus hij gebruikt, dit is nu de vierde aanklacht, de vierde keer dat hij wordt gearresteerd, dat hij wordt voorgeleid. En dat gebruikt hij eigenlijk als campagnemomenten. De vraag is, gaat hij lachen op zijn mugshot? Ik zag dat de andere verdachten dat wel deden soms. Maar allemaal in de wetenschap. Hij weet, iedere keer als dat weer verder opblaast, dan levert hem dat nog meer gejuich bij zijn aan. Het levert hem heel veel publiciteit op, maar het levert hem ook vooral veel geld op. Want hij, telkens zodra er iets zoiets gebeurt, zodra hij weer wordt gearresteerd en voorgeleid, en dan gaat er gelijk een campagne-e-mail uit om hem te vragen om donaties om hem te steunen. Het grootste gedeelte van zijn campagnegeld gaat dan ook dan letterlijk naar zijn, naar zijn advocaten als het ware. Dus zijn supporters betalen eigenlijk voor zijn verdediging. Nou, had je het al over die vorige zaken waar we eerder al van hoorden. Waarom is deze zaak in Georgia zoveel lastiger eigenlijk voor hem? Hier heeft hij minder controle over. De andere zaken gingen op een federaal niveau. Dit is statelijk niveau, Georgia niveau. Als het op een federaal niveau verder zou zijn gegaan en hij zou bijvoorbeeld weer president worden, dan zou hij zichzelf gratie kunnen verlenen. De gouverneur in Georgia kan op dit punt geen gratie verlenen. Dus dat heeft hij ook niet in de hand. En Trump kan dit niet stopzetten? Hij kan dit niet stopzetten. De Republikeinse gouverneur Brian Kemp kan dit niet stopzetten. Het enige wat ze nu proberen, de Republikeinen in Georgia, is proberen een wet aan te nemen waardoor de aanklager zelf makkelijk ontslagen kan worden. Dus wel alles wordt in stelling gebracht om hem te verdedigen door de Republikeinen in Georgia. Maar het lukt ze nog niet om de rechtelijke kaders die er nu zijn, die houden dat tegen. Ja, zeg, in de vorm begrijp ik, als niet-jurist, van een aanpak die in het verleden ook gebruikt is om de maffia aan te pakken. Hè? Dat je een heleboel mensen op verschillende niveaus die allemaal aan hetzelfde hebben gewerkt. Ja. Dat je allemaal aanpakt, dan kom je uiteindelijk bij de top terecht. Dat klinkt als een rechtszaak die ook heel lang kan gaan duren. Het kan heel lang gaan duren. Er zijn ook heel veel documenten. Het is ook een behoorlijk ambitieus plan eigenlijk geweest van de aanklager in Georgia om inderdaad het zogenaamde RICO-wet te gebruiken. Die inderdaad altijd voor maffiabazen werd gebruikt of voor criminele organisaties wordt gebruikt. Maar zou dat niet kunnen betekenen dat dit pas tot een veroordeling leidt waar hij dan heel veel last van kan krijgen als hij al lang president is geweest misschien? Dat zou kunnen. Hij probeert natuurlijk ook de zaak ook te vertragen en pas in april 2026 wil hij pas de zaak laten beginnen. De aanklager wil dit zo snel mogelijk natuurlijk laten gebeuren. Maar het is een ambitieus plan om het inderdaad via deze wet te doen. Omdat er moet worden bewezen, er is een criminele organisatie. Ze hebben allemaal één doel gehad en dat is om de staat Georgia voor Donald Trump te laten te winnen, de verkiezingen. Daarvoor is heel veel bewijs nodig. Er is in de aanklacht ook te zien een hele waslijst van handelingen die op eerste gezicht een beetje onschuldig lijken, maar alles bij elkaar genomen, ja, een onderneming zijn, een criminele onderneming zijn, die een illegaal doel willen bereiken, namelijk het omdraaien, het overturnen van verkiezingen in Georgia. Ja. En dat is lastig om te bewijzen, omdat ook alle intenties en alle verbanden moeten worden gelegd tussen de handelingen en de medeverdachten. Ja, maar nogmaals dus, dit kan best iets zijn. Stel, al lukt het ze niet om pas heel laat te beginnen met deze zaak, die best nog wel eens eventjes gaat duren. Het kan zeker gaan duren. Ik denk dat Donald Trump het heel erg druk gaat krijgen in het eerste helft van 2024. Omdat dan waarschijnlijk alle vier de zaken die we nu hebben, alle vier de aanklachten, onderzoeken en aanklachten die we hebben, van start gaan. In het strafrechtelijk proces van start gaan. Dus die federale, maar ook deze zaak in Georgia? Precies, ja. Die gaan allemaal. Dus deze gaat misschien wel in januari spelen. En hebben we zeker in maart, in mei hebben we al zijn de andere onderzoeken of de andere processen gaan dan van start. En dat allemaal in het midden van de verkiezingscampagne. Ja. Zeg, helemaal aan het begin, dus vanaf morgen, kunnen we dingen rechtstreeks gaan zien. Dan kunnen we ook gaan zien natuurlijk hoe hij zich gedraagt ten opzichte van de rechter. Ja. Ja. Hoe die doet in de rechtszaal. Ja, niet alleen voor zijn achterban, maar natuurlijk ook, dat kan van belang zijn natuurlijk, hoe die rechtszaak verder gaat lopen. Nou, het is wel interessant om te kijken hoe Donald Trump gaat reageren in de rechtszaal. Omdat hij natuurlijk altijd, nogmaals, in alle eerdere processen zich ook verbaal behoorlijk heeft uitgelaten over de rechters, over de aanklagers, over de mensen die mogelijk gaan getuigen in de zaken. En als Donald Trump nu voor de tv-kamer moet verschijnen in de rechtszaal, ja, dan wordt hij eigenlijk heel klein. De grote Donald Trump wordt eigenlijk heel klein. Hij moet respectvol zijn richting de rechter. Maar hij heeft ook afgesproken dat hij op borgtocht vrij mag komen. En als onderdeel van die overeenkomst is ook dat hij, ja, zich niet zo mag uitspreken over de rechter, over de aanklager, zich niet mag beledigen, getuigen niet mag intimideren. Dat wordt een hele klus misschien voor hem. Dat wordt een hele klus voor hem. En daarom wordt het ook interessant hoe Donald Trump zich gaat gedragen in de rechtszaal zelf. En hoe dat overkomt dan volgens ook bij zijn eigen supporters. Ja. Als ik het jou vraag, hè, denk jij dat dit tot een veroordeling gaat leiden? Nou, ik noemde eerder al dat het plan van de aanklager om het via die RICO, via die maffiabaaswet, om Donald Trump aan te pakken vrij ambitieus is. Daarom vraag je het juist. Dat vind ik vrij ambitieus, maar omdat het ook een heleboel ingewikkeld maakt. Er zijn heel veel verschillende handelingen in het hele proces wat er gebeurd is in Georgia na november 2020, die je heel goed apart had kunnen aanklagen. Ze heeft nu eigenlijk een heel organisatie willen laten aantonen. Heel veel verdachten erbij genomen. 18 medeverdachten. Ja. Het kan daardoor ook lang gaan duren. Best lastig. Ja. Goed. Oké. Okay. Kenneth, dankjewel. Kenneth Manusa. We gaan het volgen. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, een wereldcongres van Beyerdiers. 120 klokkenisten van over de hele wereld die in Utrecht bijeenkomen. En dit is geluid vanuit de Dom. Ja, wat gaan ze doen? Ze gaan praten over het vak. Ze gaan concerten geven. Dat carillon dat onlangs door de klokkengieterij van Joost IJsbouts is gerestaureerd. Goedenavond, meneer IJsbouts. Goedenavond. Ja, daar heeft u aan bijgedragen, aan dit geluid. Dat carillon dat door sommigen wordt omschreven als het Stradivarius onder de carillons. Ik zie u lachen. Nou, het is absoluut zo. Kijk, de Domtoren is een toren op zich natuurlijk in het Nederlandse landschap. En als je kijkt naar de klokken die daar hangen, dan hangt daar een bijaard, een carillon van de gebroeders Hemony. En die mogen met recht worden geduid als van een kwaliteit die zich laat vergelijken met Stradivarius. Maar en behalve dat mooie carillon hebben ze in diezelfde toren ook nog een zeer imposant geluid. Dus klokken die gebruikt worden om van oudsher om mensen ter kerke te roepen of op een boodschap te zenden. Van de zeer beroemde klokkengieter Geert van Wouw, die nog een eeuw eerder zijn werk deed dan de gebroeders Hemony. Ja, dus om iets te zeggen over, nou ja, Stradivarius onder de carillons, dat is helemaal zo gek nog niet, dat woord te gebruiken. Nee, Utrecht is van buiten categorie in allerlei opzichten. Ja, dat is uw werk trouwens ook bij uw gieterijen, want uw werk gaat de hele wereld over. Is dat toeval trouwens dat de beste klokkengieters uit Nederland en België komen? Nou, je zou kunnen zeggen, die hele cultuur rond die bijaarden, rond Karel Jons, is typisch een cultuur die wortel heeft geschoten in de lage landen. Een cultuur van, die je terugvindt in Nederland, België en letterlijk dat noordelijke stukje van Frankrijk. En de gebroeders Hemonie zijn daarin heel belangrijk geweest, omdat zij de eerste waren die klokken zodanig muzikaliteit wisten te geven en zo zuiver te stemmen, dat ze van een signaalfunctie ook echt een muziekinstrument werden. En in de eeuw waarin steden elkaar naar de kroon staken, was het zo dat als de ene een mooie carillon had, dan moest de ander dat ook hebben. Dus dat heeft ertoe geleid dat je een bovengemiddelde dichtheid vindt van deze instrumenten in Nederland en België en dat stukje Noord-Frankrijk. En daarbuiten wordt het zienderogen minder. Zijn dat, kunt u nou vragen, wat is eigenlijk het geheim van de smid? Ja, kijk, het vak van klokkengieter wordt al eeuwenlang omhuld met allerlei mystiek. Ik zou willen bepleiten dat we dat zo min mogelijk doen. Ik dacht dat u wou zeggen dat we dat zo min mogelijk doorbreken. Maar u wil het wel zeggen. Nee, want ik denk namelijk dat we ook de grote gieters zoals Hemonie en Van Wouw tekort zouden doen als we als we hun prestatie zouden toeschrijven aan allerlei geheimen. Ik denk dat het gewoon uitstekende vaklieden waren die alles wat hun ter beschikking stond hebben aangewend om tot hun prestatie te komen. En dat hebben wij gemeenschappelijk met hun, dat ook wij dat proberen. Ja, in de huidige tijd, hè, want u werkt samen bijvoorbeeld met de TU in Eindhoven. Natuurlijk, wij schuwen ook niet de verbinding met het wetenschappelijke domein. En daar hebben wij al heel veel plezier van gehad, want uiteindelijk wil ambacht niet zeggen dat je alleen maar met je handen werkt. Daar moet ook bij gedacht worden. En wat wij natuurlijk vandaag de dag kunnen met de inzet van moderne technologie is ongekend. En ik weet zeker dat wanneer deze technologie destijds beschikbaar zou zijn geweest, dat beide gieters die met beide handen zouden hebben aangegrepen. Ja, maar waar gaat het dan heel concreet om? Hoe kan de TU in Eindhoven u helpen bij het werk wat u doet? Nou, uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat een klinkende klok is een stuk klinkend metaal. En het klokkengietersvak is van oudsher een vak wat altijd gedreven heeft op kennis die langs empirische weg is vergaard. Dus gewoon door het te doen, trial and error. En zo vergaarden gieters hun kennis. En wij verkeren nu in de mogelijkheid dat wij dat vak zo wetenschappelijk ontsloten hebben dat we met behulp van computerapplicaties de precieze relatie tussen de vorm en het gewicht van een klok enerzijds en zijn klinkende eigenschappen anderzijds precies kunnen voorspellen. En daarmee dus maatwerk ontwerpen kunnen maken zonder daarbij gebruik te hoeven maken van het trial-and-error-principe. We kunnen recht op ons doel af. Ja, en dat gaat dan over hoe een klok klinkt. Maar dat gaat ook over, als je hem giet, hij moet ook afkoelen natuurlijk, hè, een klok. Daar gaat het ook over? Natuurlijk, gieterij technisch blijft een klok een gietstuk gemaakt van brons. En dat klokkenbrons is een metaal wat bestaat voor 80% uit koper en 20% uit tin. En dat moet precies volgens de juiste procesvariabelen uiteindelijk in die gietvorm terechtkomen en afkoelen om een klok met de juiste klank te krijgen. Ja. Zeg, Nick, ik praat op dit moment met de marktleider wereldwijd van klokken maken. Ja, dat is toch eigenlijk ongelooflijk. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, dat wij met een bedrijf met 50 mensen wereldmarktleider kunnen zijn, dat zegt natuurlijk ook alles van die markt. Dat is niet een immens grote markt. Wel geografisch, maar niet in omvang. En nee, maar om het heel simpel te zeggen en niet te bescheiden te doen, die klokken van u, die hangen letterlijk over de hele wereld. Ze hangen letterlijk over de hele wereld. En mensen die op zoek zijn naar iets wat buiten de bandbreedte van het reguliere is, je zou kunnen zeggen, hoe complexer het is, hoe risicovoller het is, hoe meer disciplines nodig zijn, hoe groter de kans dat men ons uiteindelijk vindt. Ja, maar wat is dan buiten de grenzen van het normale, zou ik maar zeggen? Nou ja, daar waar ik net al zei dat het klokkengietersvak zich doorgaans beweegt en gebruik maakt van recepturen die ervaringsgewijs zijn vergaard. En